bieg. Daj spać. Nie próbuj pieścić mnie. I o świecie milcz. To monstrum nieokrzesane, co od rana zacznie znów wysysać ze mnie miąższ. Będę w opłacie na placach stoic, skakać wierzch kościelnych na anteny. Będę się głodzić aż do śmierci z głodu. Będę ofiary składać ciała, kruszyć duszę. Będę w opłacie na placach stoic, skakać wierzch kościelnych na anteny. Więc daj mi spać, o świecie milcz, to monstrum, co wysysa miąższ. Na garstkach tyka puls, nie zasypuj. Fantastyczne państwa odpowiedzi, fantastyczne. Po pierwsze, Atom pyta, czyżby żaba? Czyżby czyżyk? Pudło. Pani Kama z Wyszkowa, ciepło, ciepło, poranek zaspany. No, mamy to, prawie że na trzecim miejscu. Pani Ewa z Sandomierza, tak właśnie do pracy, tak wcześnie do pracy, drzemka w pracy, ze znakiem zapytania, z niedowierzaniem. No. Pan Paweł strzela, że to autobus, to pierwsza nutka czy druga, ale strzela, że to autobus, prawie że. Jako pierwszy dziś prawidłowo odpowiedział pan Waldemar. Fajnie napisane, Waldhemar. Waldemar pozdrawia, dzień drzemki w pracy. No prawie, że coś takiego nam się dziś trafiło. Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Kto by pomyślał, że to w ogóle wymyśla? Jest coś takiego. Jak tu można? No, ja sobie nie wyobrażam, ale pewnie są takie zawody, że można sobie gdzieś tam w kąciku być może... Ale kto by pomyślał, jeszcze za to płacą, prawda, o tej porze? No, no, jak tak można? Światowy zresztą. I to w kalendarzu dzień drzemki w pracy. Zaspane poniedziałki we wtorek i Kum Kaolik. Psalm jadących do pracy to pani Krystyna Prońko i przed chwileczką Kasia Nosowska. Daj spać ze znakiem zapytania. No tak to nam się zdarzyło w dzisiejszym cyklu. Trzy na raz. Ciąg dalszy jutro i jutro będzie jak zwykle z każdym dniem już coraz bliżej weekendu. Tak, z każdym dniem łatwiej. Za 13 minut piąta. Staring at the prettiest part of this powder keg world. Sitting at the finest example of a beautiful girl. If we hadn't hit the brakes, we'd have no idea. Paradise was hiding right here. Dipping our toes in the water. I don't care if it gets any hotter. It's you, me, remembering how to have fun. Let's put our hearts together. Two parts love. Mix it with rum. Jak my to lubimy. Rum. Znaczy się bracia Osborne. Nie tak znowu nowe nagranie, ale takie przygrywki, wycinanki. Bardzo lubimy. Sygnały od państwa. Bardzo się cieszę na ten pierwszy kontakt, nadesłane informacje i od pana Michała, i od pana Marcina, od pani Iwony. Pan Andrzej w trasie informuje, że w Jędrzejowie plus 2 i pobocza przypruszone, ale nie pada, choć na drodze sypał śnieg między nami w Puławach. Z gorącymi pozdrowieniami. Dziś kierunek Śląsk, jeden, drugi i trzeci. Pan Tomek z Radziejowa też za kółkiem z nami. Prosimy o szczególną ostrożność. Pani Jasia spod Konina. Papierki. No właśnie, to ciężki los. Człowiek się zasiedzi nad papierzychami i tak to schodzi. Kłania się pan Paweł z Łosic. Informacja minus 2 temperaturowa. Na dzień dobry także od pana Piotra z Radomia, gdzie za oknem 1 plus, a pan Piotr rusza do porannej piątki z dodatkami. 5 kilometrów w tempie 5,50 na kilometr, do tego 5 razy 20 sekund w tempie 4,30. Kto by to wszystko zliczył? Panie Piotrze, pozdrawiamy i gratulujemy. Za 9 minut piąta. Ach, my lubimy takie wycinanki, to bardzo. No co ja poradzę, że jestem w nich zakochany, w ich nagraniu. No człowiek, no nie wygrasz z nimi. A zresztą Państwo znają hasło. Kto pamięta z ubiegłego tygodnia? Dzień bez Grety dniem... Mało kto pamięta, no. Jeszcze raz. Dzień bez Grety dniem straconym. I tego się trzymajmy. Na trójkowym budziku za 8:05. Nowy album Pawła Kukiza. Kukiz i Perverados. Wyspa Zielona. pragniesz, choć pada deszcz. Ty chcesz, ty mnie chcesz. Dalej, szybciej, masz przecież mnie. Jak wiatr, jak to wiatr.